चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। मुझको देखा पनघट पे तो, मुझको देखा पनघट पे तो पानी भरना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। मुझसे आंखें टकराई तो खुद पे मरना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। पूछो तो मेरी वजह से उसको ऐसा रोग लगा, सच पूछो तो मेरी वजह से उसको ऐसा रोग लगा। काजल मेहंदी कंगन बिंदिया, काजल मेहंदी कंगन बिंदिया से सवरना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। ख्वाहिश में छत पर बैठी रहती है वो, छत पर बैठी रहती है वो, छत से उतरना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। मुझको देखा पनघट पे तो, मुझको देखा पनघट पे तो पानी भरना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो